qala Musa ba Musa ñewé ci Fir'auna def ne ko ya Fir'aunu ye yow Fir'aun Fir'aunu nak tour la wo xamne aw teralil la ci Misra ku toage fam toage rek da tuddu Fir'aun motax ci Al-Qur'an bo démé ci suratu Yusuf Al-Qur'an du fa jëfëndiko Fir'aun ndax boba terelinu fir'auna amagul won ci misra alquran lu yeme la bimu amé misra nak fo alquran waxati do tututati lam terel legi fir'aun lay wax benen téré budul alquran bo démé ci netti bi yusuf fir'auna ngay wax bo démé ci netti bi musa fir'auna ngay wax waye alquran ci jamono yi yusuf ña fa nekkon du len tuddé fir'aun ndax boba terelinu fir'aun amagutone waye ginnaw gi nak bi Musa ñewé ak jamono yoy nga xamné fir'aun légui sa bu len waxaté fir'aun lay wax wa qala Musa ya fir'aun inni man Musa rasulun dawla min rabbil alamin bu tuké ci borom bindé fi haqiqun dafa jaadu ci man nak ala an la aqula ci ma baña wax ala allah ki yalla illa alhaq lu deug jaaduna ci man Musa may wax jaaduna ci man ma baña wax ci yalla illa alhaq lu dul deug mom Musa du wax ci yalla tabaaraku ta'ala lenn lo xamne du deug mun len nak qad jitukum andil na len bi bayyinatin ci lu leer andil na len lu leer lo xamne moy wonene ma nga jogu ci yalla min rabbikum lolo ngeen jogu sen borom legene limi len di ñaan yeen fir'aun fa arsil ma'i yablal mu andak man bani isra'il banu isra'il modi Musa alayhi salam mom kon dafa daldi sakku ci fir'aun mu libérer peuple banu isra'il nogguti yim len di tek nako bayyi mislim len def nako bayyi nim len xajjele ñi nek ay jamba faw ñi nek ay burba faw nako bayyi ni mu len di def ku jur goor mu ray ku jur jigen mu bayyi fa nako bayyi ni mu len di def ñukoy gassal ban diko molal diko tabaxal ay ñende ak yoyu nako bayyi ni mu len di def ku am or mu jël dajale togg da di koy sol nako bayyi yoy yeb na len bayyi nan la koy baye fa arsil ma'i bani isra'il yebalal banu isra'il libérer peuple bi bayyi ko ak man ma dal len di tek ci seen yoonu borom tabaaraku ta'ala Fir'aun neko qala Fir'aun neko in kunta su fekke nek nga jitta bi ayatin indi luy wonana ci yalla nga joge fa'ti biha andiko in kunta min as-sadiqin bu fekke wax nga deug alhamdulillah bu ko defé suñu borom tabaaraku ta'ala mi ngi netti bi Musa ñewé waxin wi nga xamné nun la waxé Fir'aun wa qala Musa ya Fir'aun inni rasulun min rabbil alamin tudna fofu rabbu haqiqan ala alla aqula ala allah illa alhaq tudna fofu allah qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum tudna fofu rabb ndax te fir'auna dafa bokkon ci ay waxinam ma alimtu lakum min ilahin khairi khawma yalla ju ngeen am judul man dafa bokkon ci ay waxam ana rabbukumul a'la musa tel ko wonne ñun bokkuñ ci ñi gëm ne yow yaay rabbul alamin bokkuñ ci ñi gëm ne yow ay ilahu misra firawna ne kon du fu fekke ne indi nga lo xamne ne nga lu leer la indi ko in kunta min as-sadiqina bu fekke bok nga ci ñi nga xamne ñi deggul fi musa taxaw fa alqa asahu musanniyatan wa fa idha hiya kasasa rek yadwa dadi nek fu'banun jan mubin ju birne li mom jan la ken werante wu lolou moy kemtan bu ñëk bi mu ñëk genné modi aw yat la ngabbu sanni yedwa mu yedwa daal di nekk jan ju wurne li mom jan la wa nazaa yadahu mu bocc loxom ci pokotanam fa iza hiya ci saas rek loxo ba nek baydaa'u lu weex tar lin naazirin te nga xamni ñokoy xol lin naazirin te ñokoy xol daf ko genn rek min jaybihi fa iza hiya bayda bayadan nuraniyan ajiban yaghlibu nuraha nur ash-shams ibn abbas mun kan li yadihi nur shati fati yudhi'u ma bayna as-samaa'i wal ard fa ler nagn so xamene bocc na loxo bi ci mbagam muy benen kemtan bi nga xamene sen na yed bi mu nek jaan mu bocc loxo bi ci pokotan mi mu dadi wextal qala al-mala'u mbolo ma saña wax te am kaddu ci rewma min qawmihi te bok ci mbokki fir'auna ya min qawmi fir'auna bok ci mbokki fir'auna ñene inna hadha waji waji worna ne la sahirun jabar kat la alim bu mokkalum jabar imana niti musa ñom ak niti sallallahu alaihi wasallam ñoyam lu niti musa def wala bok lu musa def niti musa ne ak njabar la lu sallallahu alaihi wasallam def niti salawatu wassalamu alayhi ne ak njabar la muy mushriku al arab motax ñaari dañ ko niro le lol yunus bu sanni aw yet mu nek jaan ñu ne njabar la mu rocc loxo bi ci pokotanam mu nek lu wex tal ñu ne ak njabar la ah legi nak fokk ñu lal ay pexe ñom gudanel njabar gi nga xamne mom la ki andi ci liñ japp nek njabar la waye yunus bu yalla di yoni da koy jox lo xamne kim tan lay nek lu jommal aw nitam waye day fekk lu nit ñi man nak mu jommal len ca lolé niti Musa mbirum njabar rek lañ manon ño rawon ay endu ci njabar yalla yoni Musa mu def lu raw li ñi def lepp ndax bu sanne yatim bu nekké jaan du ci yam waye day lek sen ji sen jaan ya ñom salawatu llahi wasalamu ali biñ ko yoni ci arab yi arab ya daqa wax ci kaw suuf da nañ wax nit xaf ko rek mu faatu arab dana xaf nit mu faatu lisani wa sayfi sarimani kilahuma wa yablughu ma la yablughu sayfu miswadi wa jako waxon neena lamiñam def jaze manuko ndax lamiñam rayna nit te genn fim nek te jaze bala ray da bocceku waye balen sallallahu alayhi wasallam ñewale alquran dik dañu dal lum ñom ñep lola tax kon musa dadi def kemtan yi yalla fim nek duti yoni ab yonent waye su fekkon ne dañuy misal ne da ñun ni ab yonent kon day nek yonent bo xamni moy dakk football ci aduna ci luko moy kenn duko gëm wala mu nek yonent bo xamni moy dakk basket ci kaw suuf luko moy kenn duko gëm yalla bu doon yonni wat ab yonent waye hasilalla dootul yonni ab yonent ndax yonent yi mi ngi jeexati muhammad sallallahu alaihi wasallam kon musa dadi def yoy mu def ni dal ne inna hadha li wor moy waji la sahirun jabar kat la alim bu xam ak njabar alim gis nga niñ tege fek tege fi alim balighul ghaya balighul ghaya fi ilmi sihr wa qada'ihi wa fununihi ku xam ak njabar la ku man njabar la ku ko mokal la yuridu dafa beug an yukhrijakum mu genne len min ardikum ci sen sufsi daf leena beug genne sen sufsi bi maana dafa bëgg teural benen teurlin bo xane bi day wuté ak li ngeen non teural su gën bu ko défé mu gën len ardu misra bi sihrihi ci njabaram ben njabar gi tax ngeen genn dekk ba wala bok gennin wi nek lo xamné modi bayyi teurlin wa fa nekkon di doxal teurlin wowe te su baba dañuy wax ni dañu genn aw xéet manam gennu xéet ñaar la joggé ci xéet wa dem fenen genn xéet la waye mel nu xéet wa melutit genn aw xéet la fa ma za ta'muru mbolo ma nak dane lu ngeen di digle yeen wa rewmi xalo ñu ne arji arji wa akhahu modi yexé ko yexel mbirmi wa akhahu ak mbokam mi wa arsil te nga yabal yow fir'auna fil mada'in ci dekk yi hasirin dajale kat njabar kat na nga yonne ci Allah bi dal ñu tak sareet yi dal auto yi yobbu tabarkal juntu way dajale nit ñi ci all bi ñepp fepp fuñ xam ko mëna njabar nañ ko dajale bu ko defé yaatu ko ñu andi le bi kulli sahirin ci bepp jabar kad alim bu xam njabar ni nga xam ne Musa xamé njabar ngir ñom dañu yaakar ne li Musa yor ak njabar la ñu daal di dem tek sare di jël gelem yi jël mbam yi dugg ci all bi wër ba fepp fuñ xam ku mëna def buxaba lu mu tuuti tuuti ñu andi la dajale ko ba dëkk ba yépp fessé ci buxaba buxaba yu ndaw yeek buxaba yu mag yeek yu goor yeek yu jigen yeek tabarkal pinch mi fess del ak buxaba kat kenn ku ne yor sax mbuus ak la nga def ci sax mbuus jikko neub wajaa saharatu jabarkat ya dik kuñu dikal fir'auna fir'aun ñew nañ ci fir'aun waye nak lu jitu ñu sanni nak ñu daldi jox fir'auna ben condition xalu ñu ne ko inna lana la ajran dinañ am ak pay in kunna nahnu al-ghalibin buñu gagné suñu noté Musa mi jabar bu jongati jabaram ji ndax lana ajran dañ am ak pay xala fir'auna na fay mom koku mom jëlal nañ ko wa innakum tayyin sax lenen ngeen di am laminal muqarrabin da ngeen di bok ci ñima jégué té jégué bur nak amna solo waaw mune len dina len fay waye duma ci yam da ngeen may jégué dooti len ma sori su boba ku fi ñewati ci jaay ak njabar ngeen dalal ma ci ko lol tam batay moy ulama su ulama yo xamne dañuy nekk ci fegg bur yi tabarkallah bu bur soxla ñu waxal ko li nga xamne mom la soxla ak nam ko bëgge ak fam ko bëgge ak nim bëgge mu joggé lol la Musa la Firawna bëgg ci gaayam yi munelen naam waaw dana len fay wa innakum tayyin sax du ngeen yam ci fay gi laminal muqarrabin da ngeen bok ci ñima joggé jamono yi nga xamne rew mi ngi am ay cieddo te serigne ci tambalé ñew dafa am ben cieddo bo xamne dafa ñewoon ci bur bi neko bour dal dama bëgg sa bo xeyé rek nga woma mo ñew nga dey ma ci sama nopp bi dal di may wax jo xamne ji du rafet bour nak lu luma jëriñ mu nak bour defal mako rek su bour xeyé rek dal di koy woma mu ñew ba mu jégué ko rek bour dal di koy dey ben affaire rek mu yëngal ba bay dem sa bu bour xeyé bala def dara rek woko mu ñew mu dey ko affaire boba waji dal yëngal bop bi dem mu ju yag bu gañu xeyé bala bour xeyé ci gañu dal di rang ci waji kenn ku ne nako bo demé waxal ma bour nangam mala jox li bo dem waxal bour nangam mala jox jundi bi waji ankesulu lepp bu ñewé ci bour bu ko bour di bëgg dé lim koy wax rek mu dal nako bour kat diw neena nangam dal joxe mission yépp bour doora xam lim djiblu won ci mbir mi lolu moy djégué bour tabarakallah amna solo lol djégué bour ci walu gog xalu ñu dal né ñom jabar kat ya Musa yow Musa imma ben antul khiya nga ñëk sanni wa imma ben annakuna ñu nek nahnu ñun jabarkadi al mulqin di ñëk sanni ñi ngi taxaw geew bi yaatu lol ñu tégal firawna ben tibin bu kowe mbokk yépp daal ñu wër ko biñu ñëwé nak ba wëral fi nga xamné fi lañu nek ñu daal di wax nak Musa ñëk sanni ak mujjë sanni lula gënal xala Musa ne len alqaw san len yen ñëk len san falamma alqaw bañu sanni sahaw a'yunan nas njabar nañ bëti nit ñi manam nit ñi buñu dé xol li ñuy gis bukut ak li dëgg saharu a'yunan nas bari waana njabar go xamne jabar kat bi du jabar ludul bëti nit ñi da ngay dem ci geew fekk ben way ñepp geewal ko mu tek ak ganar ne ko texet rendi ñepp yi xol rendi wut genn ganar beuti nit ño gis ne mi ngi rendi ganar waye rendi wul ganar rendi ganar dekkal ko kenn mënuko waye nak jabar kat ay beut lay japp nga tim ko defene rendi na fekk rendi wul dara mu ngok ñu jabar beuti nit ñi wastarhabuhum ñu tit lo nit ñi kenn ku nekk nan ji jabar de musu ko gis ndax bañu sanné sen jabar ja Ishaq ibnu Ishaq neena suffa qamsata 10,000 sahir ma'a kulli sahirin hibaluhu wa 'isyuhu wa fir'aun fi majlisihi ma'a ashrafi mamlakatihi ñom ñepp ñinga tok ba dama ci tabari lu la wax ñom ñepp ngi tok nek fukki junni jabar kat ak jurom jabar kat bu nek yor la nga jabaré sek boom ak saw yat firawna mom nga tok ci tribune ba di len deglu tabarkallah gaay da di sanni yeñi sanni bañ ko sanni dal jaan ya da fess del ka amsalil jibali qad mala adul wadi yarka ba'du wa ba'd jaan ya tegalo tabarkallah bari lol nit ñitit waja'u andi nañu bi sihrin azim ci njabar gu reey lañu andi nit ñaat gis jaan yi ñi tegalo yet yi soppili kuy jaan tegaloo, buum yi soppili kuy jaan tegaloo. Wa awhayna, yàlla ne ñu dee ila Musa, yàlla daal di dee Musa waxyu ko. Te waxyu loo jege-jege ki ñuy waxyu doo ko dégg, waxyu loo jege-jege ki ñuy waxyu doo ko dégg. Waxyu nag dagge na ca ba yonent bi jógee aduna salawatullahi wasalaamu alayhi. Léegi ru'ya moo fi nekk muy géwant ak ilham, ñaari mbir lañ. Géwant nag kenn garantee wu ko niñ garantee waxyu, ndax waxyu cheytaani mënu cee dugg di ko njaxas di ko yàq, waaye géwant moom cheytaani mën na cee dugg, mën na cee dugal ay mbiram. Mën ngaa toog fii cheytaan ne la yonent baa ngi nii, nga xool jenn waay cheytaan ne la yonent baa ngi nii, waa ji moom du yonent bi waaye cheytaan ne moo la ko wax, nga daal di yeewu ni gis naa ko tabarkal, wala mun la aliyoo ngi nii. Moo tax lii gën a wóor mooy géwant koo xamoon daan ko gis saa su nekk di ko gis. Su ko defee kon ba nga xamee ne yàlla waxyu na Moussa def ne ko alqi an alqi asaaka sannil sa yad wi, sannil sa yad wi, yad wam yoroon. Te yad wa yàlla jàngaloon na Moussa ne ko soo ko sànnee jaan lay doon, soo ko jàppaatee yet lay doon. Mooy coro ba may wax ak moom ci xur wa bu ma tilki bi amini ga yaa Moussa. Ndax si yàlla bàyyi woon ba Moussa taxaw ak Firawna sànni yado mu nekk jaan, bu Firawna dawee Moussa day daw en tant que nit. Waaye yàlla daa di koy defal benn formation bu am solo, ne ko alqi asaaka sannil sa yad wi, mu sànni yàlla ne ko foral foral ba Moussa ne ko càq mu nekkaatu yar, mu ne ko mu ngoog foo mën a nekk boo ko sànni yar lay doon, boo ko foree jaan lay doon. Moussa daa di fii yàlla wax yu ko ne ko sànnil sa yad wi, mu daa di koy sànni. Fa isa hiya ba mu ko sànnee yad wa nekk daa di nekk jaan, talqafu di for ma yafikuna, sos yañu sosoon ñoom jabarkat ya. Jaan Moussa ji taxaw rek di for jaani gaay di lekk, di for jaani gaay di lekk ba li nga xam ne mooy fi ñu taxawoon digg jiw bi benn jaan desu fa, yu sew yeeg yu mag yi. Jaan ji nag daa di dox tuuti wut si Firawna ba taxaw di ko xool di melastiku tabarkàlla, xam naa mel ni ku naan ko ni ma def jaan yi noonu laa la war a def. Ci misaal fa waqaha alxaq, dëgg ga daa di ñëw, dëgg ga daa di taxaw. Wa batala yàqu ma kaanu yaamaluuna, lañu doon def, lañ doon def lépp daa di yàqu. Fa xulibu, ñu gañe leen. Fa xulibu, ñu not leen hunaalika, foofee. Wanqalabu saaxiriin, ñu daal di dellu ñoom ñëpp daal di torox, ñu dellu saaxiriin, nekk ñu toroxal. Moo di bi ñu leen woowee ci mbir mi dañ leen a jëli woon, waaye bi ñu leen gañe kenn delloo jiwu leen. Dañu leen dañoo dellu daal ñoom ñëpp, wan xale bu saaxirin, ndeysaan nekk ñu torox, saaru zalimina, ndeysaan ñi bi ndànk, ñi wut leen yóbbu, ñi amutoon añseet fuñ añe ji, nangam nangam. Fan fa xulibu hunaalika wan xale bu saaxirin. Ah, wa ulqiya saxaratu, ñu sànni nag njabar ga, lañ yoroon ca buum ya ñu sànni ko, sànni seen yad ya saajidiin, ñoom ñëpp ñu dëpp seen ci suuf sujjootal suñu borom tabaraka taala. Mu'linina imanahum bi rabbil alamina li anna alhaqa baharahum, ñu daal di sànni seen mbir ya. Qatada nee na kaanu awwala nahar kuffara sahara wa fi akhirihi shuhada barara albahr, wala albahru almuhit, jukkib ñeent xëtum ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent. Qatada mu ne ba ñu xëyee dañoo nekk ay yéefar, nekk ay njabarkat, ca ngoon ga ñu nekk ay shuhada barara, ñu baax a baax. Ba ñu sànnee njabar ga nag ñoom ñëpp ñu waxaloo, xaaloo ñu ne amanna, gëm nañu, bi rabbil aalamina, ci borom bindeef yi, rabbi Moussa, yàlla yu Moussa ji, wa haaruna ak haaruna, yàlla ji nga xam ne moom moom bindeef yi, moom Moussa, moom haaruna, moom la ñu gëm. Loolu la gaa yi wax sànni njabar ya. Moo tax firaw na bu yëgoon dajale nit ñi def nii, firaw na bu yëgoon bi ko Moussa waxee lim ko wax dañu yem rek ci seenum néeg. Islam tam noonu la mel. Islam soo ko bàyyee mu ne dégg fi mu ne dégg du màgg ni war a màgge, waaye boo jëlew yet dóor ko mbaa nga dóor waayam, loolaay màggal l'islam tabarkàlla. Surtout buruuj yi day jàngale lu mel noonu. Wa ulqiya saxaratu saajidina, qaaloo ñu ne amanna bi rabbil aalamina, rabbi Musa wa Harun. Qala fir'awnu fir'awna lan amantum bihi da ngeen koy gem nak qabla an azana lakum lu jitu ma len di jox ndigal inna hadha dafin wi la makrun am pexela mo xamne makartumuhu yene ko fexé li dal pexela mu ngeen lal fil madinati ci dekk bi Musa jite ko ngeen lal ko li tukhriju minha ngir ngeen genn ci dekk bi misra ahliha wa misra qol nga fir'auna wulul sax njabarkat yi mom yaakar na ne njabarkat yi dañu complo dadi fekk Musa wax ak mom ne ko kañu dem ci fir'auna def nangam ci nangam motax mun len inna hadha la makrun makartumuh te mom ci kanamam lañ woyé njabarkat yi ak ñep andi len fi nga xamne fi lañu nak muy gis waye gemul ñaak gem gi ñaak gem taxna yaakar na ne njabarkat yi dañu def ak fir'au Musa ba waxante ak mom mune len fa sawfa ta'lamuna da ngeen xam tay ngeen xam ne ma ngi yina ma ngay bakku mune len la uqati'anna aydiyakum jinnana dana dagate sen loxoy la uqati'anna jinnana dana dagate batu qata'a moy japp ko diko dagate par morso la uqati'anna jinnana dana dagate dag fi ngay tak montor dag cionciuli dag magmi qatta aydiyakum dana dagate seni loxo wa arjulakum ak seni tank min khilafin tik jallawle damay japp ben way dag loxom nday jor bi ak tanku chamoñ bi japp ben way dag tankum nday chamoñ bi tankum nday jor bi ak loxop chamoñ bi firawna neena nun lay def ñep mbollem ku gem Musa firawna neena nun la lay def summa ginaaw ga suma len definul ba nopi la usalli bannakum wajnana na len daj ci ay garab ajma'ina yen ñep lay daj ci garab ci boba egypte nun la dan den dan metté aw nit dag say loxo ndey jor ak chamoñ loxom ndey jor tankum chamoñ wala tankum ndey jor loxom chamoñ nu lañ dan def wala daj len ci ay garab bañu lañ len daj ci garab nak gaaya comme amnañu iman pass ci deugur xalu ñu ne firawna ya xam daj ci garam ngay def dajal inna ila rabbina ñun ci suñu borom munqalibun lañuy delu so ñu dajé ñu dem ci yalla yow tam dana am abbes say mbokk ñak la nga delu ci yalla fekku ñu fa so ñu réé ñu dem ci yalla dañ lay doxali rek ndax yag da nga ñu fa fek mbokk yi bo réé ben way ni mi def moy da la doxali ci yalla mais yow da nga ñew dang ko fa fek ginaaw na dang ko fa fek yow mi ñuy ray jarum ngay ragal ray yow mi ray it jarum ngay bakku ndax ray nu la mel dafa am ben mbokum abu hurairata ñukoy rendi bañ koy rendi mi ngi retan ndax di wax waji ne ko dama lay doxel rek fama jëm fa nga may fek gañu ne firawna inna ila rabbina munqalibun ñun ñep ñun ñi ngay ray ak yow mi nga xamne bokko ci ñun ñep ci yalla ñuy delu kon nak raji'una ila Allah bil maut la mahala fala naqafu mimma tatawa'adna bi wala mimma tu'iduna bi wala nubali bil maut wa habbaza al maut fi sabilillah rawatin nak be ci yonu yalla tabaaraku ta'ala kon firawna lo xam defal wa ma tankhimu minna doñu mbugal illa an amanna ludul ñeegam rek bi ayati rabbina ci ay borom lol day lamma ja'adna bam ñu dikkele lol di firawna na la wourni metti wuñ ñu daal ñaan yalla nak rabbana yu suñu borom afriq alayna ñi ngi lay ñaan nga sotti ci suñu kaw sabran muñ wa tawaffana nga fat ñu muslimina ñu nek ñu ummatu ñoñ dañuy ummatu ci li nga xamne mom la Musa wote ummatu ci li nga xamne mom ngay ñaan te doon ko santane Musa alayhi salam wote ko gis ngeen kon mbokk yi iman da fay defar ak nit so gëmé yalla xolé firawna ni ko nit ñi ragalé won nak lañ gëm yalla tay ñëmé ko ni ragal ko dimb lool bam leen di jabar lo ñu nan ko dañ ñu fayam ñepp di lox ci kanamum tay ji biñu waxé la ilaha illallah Musa rasulullah ñëmé ko ba muy wax ñukoy tont ci kanamum ni mbokk yi loolu iman rek moko mën def ci nit ku gëm yalla dootul tiit ku gëm yalla dootul ragal bo gëmul yalla nak lu jog nga ni li la ci ne bu fekkee da nga am as gëm yàlla su xaw a kii nii da nga gis boo gisee muusum timis daal ni muusum jàmm, boo gisee bëy ni bëyu jàmm, lu jóg rek nga ne nangam mu jàmm, fekk booba sa iman moo dëgër. Waaye su fekkee iman dëgër na, boo gisee bëy xam ne lii aw bëy la, boo gisee xar lii xam ne am xar la. Mbokk ñu déglu kon ak si nañ fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi incha allah ci kattanu borom bi tabaraka taala. Ki nga xam ne moo nekkoon ci wàllu xarale bi di leen jàppale mooy suñu mbokk Cheikh Abdoulaye Thioubou ki doon def tafsir bi di seen mbokk Aliou Sall. Ñu leen jox daje beneen yoon. Wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah muhammadin ibni abdillahi salawatullahi wa salamu alayhi. Mbokk yi ñuy déglu taxawoon nañu ak yéen ci suratul araf ci ayab téeméer ak ñaar fukk ak juróom benn fi suñu borom tabaraka taala di nettile xew-xew bu rëy bi nga xamee ne xewoon na diggante niti firawna yeeg Moussa ku nitam, ba nga xamee ne tabaraka taala mi ngi ñu koy nettali mi ngi ñuy wan bi nga xamee ne jabarkat yépp daje nañu Moussa alayhi salaam teew ñu sànni seeni njabar. Moussa sànni yetam wa mu lekk mboolem jaan yoo xam ne defoon nañu ko. Firaw na ne leen nag li ngeen gëm yàlla te joxuma leen ci ndigal am pexele moo xam ne yéena ko laloon ngir bëgg a changé tëralin bi nga xam ne mooy dox ci dëkk bi. Léegi nag mboolem yéen ñi gëm Moussa danaa daggate seen loxo yi, daggate seen tànk yi, te dama koy jàllawle. Dinaa leen daaj ci ay garab da ngeen xam ne duma seen morom. Nit ña ginnaaw iman dugg na ci seen xol dootuñu ragal firawna, kenn munta ragal yàlla di ragal nit. Xaaloo ñoom ñëpp ñu ne ko inna ila rabbina munqalibun, yow mi ñuy rey ak ñun ñi ngay rey ñun ñëpp yàlla ñuy dellu, bu ñu demee ñu attuñu. Ñu taxawoon démb ci fi yàlla di waxee wa maa tanximu minna, wala boog fi ñoom fi ñuy waxee yàlla diñu nettali wa maa tanximu minna ila an amanna bi ayati rabbina lamma jaatna rabbana afriq alayna sabra wa tawaffana muslimin. Ñu ne ko li nga ñuy mbugal di ñu ko dóor di ñu ko sonal lépp daañu ko jëma muñ. Ñu ngi ñaan yàlla mu tuur ci suñu kaw ak muñ. Foofu la ñu taxawoon. Su ko defee suratul araf mi ngi ci kon tey ci aaya téeméer ak ñaar fukk juróom ñaar fi la ñu war a doore muy xew-xew bi nekk diggante Moussa ak Firaw. Di kenn ku ci nekk saw tur dikk ci alquran lu baree bari. Su jëlee ku mel ni Moussa téeméer yoon ak fanweer ak juróom benn yàlla wax na ko ci alquran. Saar bi ñu nekk rek wax na ko ci ñaar fukki yoon ak benn. Su jëlee ku mel ni Firaw na tudd nañ ko ci alquran juróom ñaar fukki yoon ak ñeent. Saar bi rek tudd nañ ko ci juróom ñeent yoon. Ñoom ñaar ñooñu ñoo jaamaarloo. Firaw na du jeexal dara ci ay ngànnaay Moussa yor lu dul jetam wi. Firaw na du jeexal ngànnaay Moussa yor lu dul aw yet ñooñu ñooy bëre. Bi nga xamee def nañu noonu wa xaalal malau mbooloo ma sañ a wax muy ndawul penc ma ñoom ñoo sañ a wax min qawmi firawna te bokk cënti firawna ñu daal ne firawna atazaru ndax da ngay ñàkk fayda bay bàyyi Moussa mi wa qawmahu ak nitam ñi ànd ak moom ndax da nga leen di bàyyi lu yufsidu fil ard ñu yàq suuf si doo ci jóg ak pexe wa yazaraka mu daal la fi bàyyi nga ne wëndëng wa alihataka ak sa yàlla ji. Loolu la penc ma wax firawna ne ko daal li nga am ci kàttan li nga am ci pexe li nga am ci ngànnaay ñun yaakaar nañ ne waroo mën a bàyyi Moussa rek moog nitam ñun nekk fi di yàq rek. Léeg-léeg rek kenn jóge ci saw xeet gëm ko léeg-léeg kenn jóge ci saw xeet gëm ko tee nga cee sàkk pexe. Loolu saa su nekk bu xeex masaana am ci diine rek looloo koy waral. Moo di ñi jàkkaarloo gis politique bi nga xam ne moom la l'islam yor gën a jaadu gën a jub gën a neex beneen nit ñi dañuy wàbbu di ñëw di ci dugg si mooy mujj naqari gaa yi li nga xam ne ñoo nekk ca geneen làng ga ñu daal di jël yet song waa l'islam tabarkàlla. Ba ñu waxee firaw na loolu xaale mu ne leen xam yeen duma ko bayyi nun de sanu qatilu dana ñu ray di ray di ray abnaahum sen doomi waxu nek sanna qatulu waye sanu qatilu abnaahum dana ñu fi teural ben teuril bo xane bi moy dañu ray sen doomi rek yu goor yi